69. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Wstawaj, wstawaj! Życie nie polega tylko na spaniu. To chyba do nas. Michał Nogaś, dzień dobry. Minęła szósta. Dodam, że w piątek audycja poranna, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik. Jest wygrana pierwsza bitwa pod barażem 2-1 w meczu z Albanią. Na drodze do mundialu pozostała jeszcze Szwecja. Obniżenie VAT i akcyzy proponuje rząd. Paliwo ma być tańsze o złoty 20 na litrze. Priorytetem pozostaje diagnostyka onkologiczna i leczenie dzieci, mówi ministra zdrowia o zapowiadanych przez NFZ cięciach. Polska wygrała z Albanią 2-1 i zagra w finale baraży w Sztokholmie ze Szwecją. Wygrana na Stadionie Narodowym nie należała do łatwych. O szczegółach Adam Malecki. Polacy mecz rozpoczęli za nimuszem, grali z polotem, świetnie zorganizowani taktycznie. Przez 20 minut rywale nie wychodzili ze swojej połowy. Potem coś się zacięło, gra naszych już nie była taka płynna, a gola strzeliła Albania. Po fatalnym błędzie obrońcy, Jana Bednarka. Prosty błąd z mojej strony, duża lekcja i doświadczenie na przyszłość, bo w ostatnim momencie nie zmieniałem decyzji. Prosty błąd, ale na szczęście w momencie, w którym jeden z zawodników popełnia błąd, to są inni zawodnicy, którzy to pociągną i chwała wydaje mi się jako nam drużynie za to. I rzeczywiście drużyna zareagowała. W drugiej połowie do remisu doprowadził strzałem głową Robert Lewandowski, a na 2-1 trafił po potężnej bombie zza pola karnego Piotr Zieliński. Plusem też było pojawienie się na boisku 17-letniego debiutanta Oskara Pietoszewskiego. W pierwszej połowie za to zagrał inny młodzian, Filip Rózga. Komplementuje ich selekcjoner Jan Urban. Chłopaki w tym wieku, przy pełnym stadionie, mają pewność siebie. To było widać. We wtorek bój o mundial w Sztokholmie ze Szwecją. Warszawa, Adam Malecki. Stara gwardia nie zawiodła. Pierwszy krok w kierunku mundialu został wykonany. To komentarze kibiców, którzy śledzili poczynania biało-czerwonych. Polska! Polska! Niesamowite, udało się. Choć przez chwilę miałem pewne wątpliwości, ale ten strzał Zielińskiego był niesamowity. Mieliśmy wygrać i wygraliśmy. Mamy jeszcze jeden mecz. Świetnie, bardzo fajnie wygraliśmy. Pierwsza strata zabolała, ale jest dobrze. To Polska. Szwecja w swoim meczu pokonała Ukrainę 3-1. Więcej o tym w serwisach sportowych Trójki. Pierwszy z nich już za godzinę. Nad obniżeniem podatków na paliwa oraz maksymalną ceną detaliczną pracuje już parlament. Rozwiązania proponowane przez rząd muszą być wprowadzone ustawą. VAT ma zostać obniżony z 23 do 8%, akcyza do minimalnej stawki wynikającej z regulacji europejskich. Rząd chce też opodatkować firmy, które z powodu wzrostu cen ropy odnotowują nadmiarowe zyski, mówi premier Donald Tusk. Podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, tak zwany windfall tax, które osiągają korzyści z wysokich cen ropy naftowej. Sytuacja jest tak paradoksalna, że im wyższe ceny na rynkach światowych, tym więcej ludzie płacą na stacjach benzynowych, ale ci, którzy działają w tym biznesie, mają większe zyski. W takich sytuacjach także będziemy reagowali. Jak decyzje rządu oceniają kierowcy, sprawdzał Mateusz Czmiel. Myślę, że dobrze. Patrząc na to, co tu widać, boli nie boli, tankować trzeba. Zawsze będzie lepiej, jeżeli będzie paliwo tańsze. Mam obawę, że to jest zbyt mocne sterowanie gospodarką. Ktoś za to i tak będzie musiał zapłacić koniec końców. Krótkofalowo to dobrze, ale pytanie, jak to będzie w dłuższej perspektywie. To będzie bardzo odczuwalne, chociaż ja jestem blondynką i zawsze za 5 dych tankuję. Złoty 20 to już jest coś, jak kilkudziesięciu litrach to już jest trochę zysku, nie, w kieszeni. Obniżka ma spowodować, że paliwo będzie tańsze o złoty 20 na litrze. Ustawy mają jeszcze dziś trafić do prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki podpisze je wieczorem, ceny mogą spaść przed Wielkanocą. Priorytetem pozostaje diagnostyka onkologiczna i leczenie dzieci, mówi ministra zdrowia o zapowiadanych przez NFZ cięciach w wycenach badań specjalistycznych i wizyt u specjalistów. Jolanta Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że zmiany zostały zaproponowane w czasie konsultacji i nie są przesądzone. To na pewno, co też wybrzmiewało już w komunikatach NFZ-u, czyli jednak zapewnienie szybkiego dostępu i szybkiej ścieżki, szczególnie dla pacjentów onkologicznych w diagnostyce, to jest na pewno priorytetem i taki priorytet na pewno pozostaje, również oczywiście leczenie dzieci. Dziura w budżecie funduszu wynosi 23 miliardy złotych. Lekarze i organizacje pacjentów alarmują, że cięcia w diagnostyce mogą wydłużyć kolejki do specjalistów. klimat. Powietrze w Polsce jest bardzo dobrej lub dobrej jakości, jedynie w Bydgoszczy umiarkowanej. 15% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. W części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono średnie, a w niektórych rejonach małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze nie wychodzimy ze studia. Anno, czy ty usłyszałaś, jakimś to żartem Romuald rozpoczął nasze spotkanie z wiadomościami o 6? Jaka to była bitwa? Bitwa pod Barażem. To była bitwa pod Barażem. No bo nie była Ukraina, tylko Szwecja. No. Sprawdziłem, w Barażu będzie dziś 14 stopni, to obwód Tarnopolski w Ukrainie. Jakiego żartu możemy spodziewać się o 7? No wszystko zobaczymy. Przed nami. Zaskoczymy. Strach się bać. Czy wy wiecie, jaki dziś będzie dzień? Dziś? No poza tym, że piątek. Piątek. Nie, no mów. Otóż on będzie dniem niemal słonecznym. Znaczy, raczej beznadziejnym chyba. Prawie szarym. Czyni różnicę, tak? Beznadziejnym nie. Będzie dniem? Bo szarym. Jaka ty jesteś optymistycznie nastawiona do życia o poranku. Nie, codziennie. No. Wszędzie będzie powyżej zera. To już jest plus. Nie musi być słońca, ważne, że jest piątek. Tak bym powiedział. O, i na tym skończmy. To była pogoda. Udało się. Ten kibic to jeszcze powróci, bo dawno nie słyszałem kogoś tak szczęśliwego z powodu stanu polskiej piłki nożnej. Zapraszamy do Trójki. I polecamy się także na naszym Facebooku. Tam jest takie zdjęcie, budzik, ale on wygląda jakby był kaktusem. No i pytanie dnia, pytanie piątkowego poranka do sprawdzenia, ale przede wszystkim można, trzeba, należy, przydałoby się wpisać tam dzień dobry na profilu trójkowym. Dzień dobry w jego języku to... Mono, mono. Mono, mono. No dobrze. Słyszę, że dzieci już nie śpią. Coś nowego. Może chciałybyście coś powiedzieć do całej Polski? To jest chyba AI. Nie słyszałem dziecka, które o 6:08 byłoby tak entuzjastycznie nastawione do życia. Oczywiście w tygodniu, nie w weekend. Czy już Państwo weszli na nasz profil na Facebooku? Tam też się witamy i mówimy dzień dobry. Olga, Monika, Darek, Michał, MGMT. No time to think of consequences. U budzika przyznałem się, że ja nie mam, że tak powiem, sukcesów w budzeniu córki. Opowiadałem o tym, że potrafię o 7 na przykład rano 15 razy z rzędu krzyczeć: Jagoda, wstawaj! Aż w końcu żona się odwraca i mówi: a mógłbyś przestać się drzeć i po prostu tam pójść? Co pani Dorota, dzień dobry, na naszym Facebooku przy tym zdjęciu z budzikiem kaktusem skomentowała w sposób następujący. Dzień dobry, manamana, a do córki można zadzwonić zamiast krzyczeć. Żona się nie obudzi, córka wstanie. To sprawdzona metoda. No, tak bym to skomentował. Niesamowite, udało się. Tylko że ona wycisza telefon na noc. To znaczy córkę miałem na myśli. Dzień dobry, na naszym Facebooku powiedzieli już pan Krystian, pan Adam, pani Marta, pan Piotr, pani Aśka i pan Ryszard. Dzień dobry, prosimy o więcej. Budzik nasz przyjaciel, a nie wróg. No ten nasz to na pewno radiowy od 5 do 6, od poniedziałku do piątku. Pozostałe, 6-7. Tatuś mnie budzi z szczotką. Jak? Szczotką. Tata cię budzi szczotką? Tak. Ale jakby to miało wyglądać? Że tutaj mnie dlapie. A dlaczego akurat szczotką? Bo ja lubię, żeby mnie dlapał. A? Nie wiem, co mnie w tej opowieści bardziej cieszy i miło nastraja do życia. Czy ta scotka, czy też uśmiech słyszalny. Karoliny Gonet. Jak wstają dzieci, jak je skutecznie obudzić do szkoły albo przedszkola, a może nawet na studia, kto wie. O tym dziś będziemy rozmawiać. Przypominam, na naszym Facebooku też można w tej sprawie się do nas odzywać. Zapowiadając ten utwór w jednym z wywiadów prasowych, Gabriel powiedział między innymi tak. Niemal całe nasze życie to walka między porządkiem a chaosem. O, słusznie. Tak od narodzin aż do końca. A co tam słychać w prawie? O tym przed 7 opowie Jarosław Gwizdak. A przed 8... To są chyba szczudła. A może bociany? Dowiemy się tego od panów DP i AK. A przed 9... Myślę sobie, że miliony sztywnych kolan będą do nas pisać. Tak. To wyobraziłam. Jak sztywne kolana piszą do nas. To tak. Jest wspaniałe. Taki tak. Klekot. Klub sztywnych kolan. Tak. A, czyli to może były sztywne kolana. Wszystko się wyjaśni, proszę państwa, dziś do 9:00. Będą momenty. To była próba przedolimpijska w dalekiej Kanadzie. Zawody zdecydowanie nie najważniejsze w sezonie. Taka niewygodna konieczność w Pucharze Świata. A jednak to styczniowe popołudnie w Whistler było wyjątkowe. Co to jest za opowieść? O tym dowiemy się na zakończenie audycji od Roberta Grzędowskiego. Widzę, że na naszym Facebooku już trwa walka, takie przepychanie się z tym dzień dobry. Bardzo proszę, nie bądźmy obojętni. Czekałem na złość, na rozmowy, głośny krzyk, że milczenia w końcu poznam sedno. Głęboki to cios, próbowałem pytać i w zamian otrzymałem obojętność, bo nie wiem, gdzie zatrzymał się czas, kiedy zostałem na szarym końcu sam. To razi jak prąd i nie ma dosyć, wsuwa cię w cień, dzwoni po nocy, wtedy walczyć z tym, lecz wysiłki poszły nadaremno. Niemiły ten głos, który w głowie szeptał mi, że to ciągle coś nie tak jest ze mną. Za siebie znów oglądam i tak wciąż bez słów cierpię na odpowiedzi brak. To razi jak prąd i nie ma dosyć, wsuwa cię w dzień, dzwoni po nocy. Wtedy zawsze mówisz mi, tak to miało być. Uśmiecha się los, dodaje mocy na nowo i wciąż lubi zaskoczyć. Więc nie pozwól komuś, by zamknął twoje drzwi. Stach Bukowski, Obojętność. Nie, nie, nie. Pan Robert się wpisał na naszym profilu na Facebooku. Wiadomość od niego z Oslo, iż nie śpi z nami od czwartej, a co do budzenia, to najlepsze jest stado w rubli. Po czym najeżdżam na zdjęcie pana Roberta i nie wydaje mi się, by był on osobą w wieku dziecięcym. W naszym, proszę pana, to już każda godzina ma znaczenie. Aha, 18 po szóstej. Ktoś nie śpi. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. A do kogo ja się dodzwoniłem? Do Sary. Dzień dobry. Saro, ty wygrałaś u nas między innymi tę rozmowę w ramach podziękowań za najpiękniejsze dzień dobry przed dwoma tygodniami w piątek. Czy mogłabyś jeszcze raz tak ładnie się przywitać? Hello, good morning. Witam państwa serdecznie i bardzo mocno pozdrawiam. A ile ty masz lat? 9. 9. A od jak dawna słuchasz programu trzeciego? Od tamtego roku. Od tamtego roku, czyli od 8 roku życia. A gdzie mieszkasz? Do Wierzchownica. I gdzie to jest? Na Śląsku. Na Śląsku. O 9 lat, to która to jest klasa podstawówki? Trzecia. I twój ulubiony przedmiot to jaki jest? Przyroda. I WF. WF i co? I przyroda. Przyroda. A czego się ostatnio ciekawego dowiedziałaś na przyrodzie? No, że na pustyni na przykład, jak się nie śpi w kotelu, to są tam takie przygotowane namioty. Aha. Chciałabyś kiedyś się tak przespać na pustyni? Tak. A jakiego przedmiotu nie lubisz? Matematyki. A ile to jest 2 razy 5? 2 razy 5? 10. Brawo. A powiedz, ile godzin twoim zdaniem człowiek powinien w nocy spać, żeby się wyspać? Dziecko 10, dorosły człowiek 8. A ty śpisz 10 godzin? Nie wiem, chyba nie. A dlaczego nie śpisz 10? Bo muszę wcześniej rano wstawać. A o której wstajesz? 6 coś. No właśnie, czyli teraz mniej więcej. A powiedz mi, czy wstajesz chętnie do szkoły? Czasem tak, czasem nie. A kiedy nie, to dlaczego? Bo mi się nie chce, bo wiem, że jest test, albo mam kartkówkę z Anglika. A jak ci angielski tak idzie? How do you do? No, good. Good. Okej. Okay. A powiedz, czy zawsze wstajesz sama, czy mama ci musi pomagać? Czasem mama mi pomaga. A jak ma na imię mama? Karolina. Dzień dobry pani Karolino, już panią słyszeliśmy w tle. Dzień dobry, witam. No to niechże nam pani powie, bo to będzie temat dzisiejszej audycji porannej w piątek. Czy dziecku ciężko wstać? Zależy od sytuacji, czy ciężko wstać. W tygodniu bardzo ciężko i trzeba pomagać. Natomiast magiczną metodą w weekend bardzo łatwo o wczesnych godzinach porannych. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak jest, więc trzeba troszeczkę pomóc, ale jak trzeba, to wstajemy, nie Sara? Mhm. Ale gdybyśmy tak się zastanowili przez chwilę wspólnie, my jako osoby dorosłe, co się takiego pani zdaniem dzieje, że w tygodniu słabo, a w weekend to o 6.30 już tup, tup, tup, tup, tup? No oczywiście to, że trzeba iść do szkoły w tygodniu, tak? A w weekend można w piżamie polatać po domu, tak? Można odpoczywać, same miłe rzeczy robić i spędzać czas z rodzicami, tak? To wtedy szybko się wstaje, bo szkoda czasu. Dzisiaj to już wstajesz i oczywiście przygotowujesz śniadanie dla rodziców i dla siebie. Jeśli mi pozwolą, bo jak raz próbowałam zrobić zupę cebulową, mama mnie nakryła w garaż. I co się stało? No i nie mogłam zrobić zupy cebulowej. Zapewne mama bała się, że się oparzysz. Chyba tak. Ale próbujesz w kuchni własnych sił już? Tak. A co lubisz jeść najbardziej? Nie mam ulubionego jedzenia. Nie masz? Nie mam. Myślałem, że spaghetti albo pizza, bo to dzieci w tym wieku spożywają najchętniej. Nie? Tak. Trochę. Pani Karolino, to jeszcze mam do pani pytanie. O najbardziej sprawdzony sposób na obudzenie córki. Najlepszy sposób w tygodniu na lekcję to informacja, że jest państwa audycja i że trzeba szybko wstawać, bo później się nie da dodzwonić. To jest najlepszy sposób. Bo no, ale poważnie? Poważnie. To jest jeden z takich argumentów, który zadziała, że się szybko zbierzemy, tak? Tak. I jesteśmy szybko w samochodzie. Czyli ty jesteś lekko uzależniona od dzwonienia do radia? Od słuchania. Ciekawe uzależnienie. A jak się czujesz, kiedy to my do ciebie dzwonimy? Dobrze, ale też trochę się stresuję, że poplątam sobie język. Nic ci się nie poplątało. Byłaś kiedyś już przy Myśliwieckiej? Nie, choć chciałam. No sama jeszcze nie przyjedziesz, ale może namówisz rodziców, żeby cię tutaj przywieźli? Tak. Na przykład do zagadkowej niedzieli. Chyba, że wolisz w piątek o poranku do mnie wpaść, to też zapraszam. Ale nie, wtedy nie możesz, bo jest szkoła. Niestety. No to ja nie wiem. Czyli co? Radio jako najlepszy sposób na pobudkę? Chyba tak. Trochę lubisz szkołę, a trochę nie? Tak. To może ty powinnaś pracować przy Myśliwieckiej, jak będziesz duża? Chcę pracować w radio. Tak? A jaką audycję chciałabyś prowadzić? Poranną. Bo myślisz, że jest łatwo, czy że fajnie się wstaje? Nie, że fajnie się wstaje. No dobrze, to zrobimy test na koniec. Powiedz proszę, jak masz na imię, gdzie mieszkasz i że to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, że wszystkich pozdrawiasz, a ja dziękuję ci przy okazji za rozmowę i pani Karolinie także. I teraz uwaga, myślę o Sarze, nasza nadzieja przed państwem. Mam na imię Sar Kosno, mieszkam w Dobieszowicach na Śląsku, bardzo lubię wstawać do szkoły i to jest audycja Poranna Trójki. Minut po 6. Jak umiejętnie obudzić dziecko o świcie? Halo? Chciałbym powiedzieć, jakie jest najlepsze budzenie. Jak człowiek śpi i przyjdzie do mnie piękna kobieta, da słodkiego buziaka, to wtedy jest człowiek przebudzony, obudzony

Liczę na to, że wszystkie głosowania, a następnie podpis prezydenta będą w odpowiednim czasie, możliwie szybko, tak aby narzędzia, jakie przygotowaliśmy, były do użycia możliwie szybko, na pewno jeszcze przed świętami. Ustawy mają być przez Sejm uchwalone dziś, potem trafią do Senatu i jeszcze dziś mają trafić na biurko prezydenta. I tu będzie wyścig z czasem, bo Karol Nawrocki dziś leci do Stanów Zjednoczonych na konferencję konserwatystów CPAC. Przedstawiciele kancelarii prezydenta liczyli na obecność na tym spotkaniu Donalda Trumpa. Wiadomo jednak, że prezydenta USA w Dallas nie będzie. CPAC, czyli Konferencja Akcji Politycznej Konserwatystów, to coroczne spotkanie środowisk konserwatywnych, które od dziś kilkudziesięciu lat wyznacza kierunek polityczny amerykańskiej prawicy. Pasażerowie samolotów narzekają na podatek od wagi. Osoby korzystające z linii Southwest Airlines alarmują o nowej fali restrykcji. Przewoźnik coraz częściej wymaga od osób o dużych gabarytach wykupienia dodatkowego miejsca, jeżeli personel uzna, że nie mieszczą się w jednym fotelu. Media opisują przypadki osób, które mimo możliwości korzystania dotąd ze standardowych siedzeń, nagle postawiono przed wyborem: dopłata za drugi fotel albo rezygnacja z podróży. Klienci skarżą się, że są poddawani arbitralnej ocenie wyglądu przy stanowiskach odprawy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Brzmi jak zachęta do bojkotu tych linii. A ty się tak zadumałeś. Tobie to nie grozi. Tak, akurat. Właśnie. Zadumałem się, bo pomyślałem, gdybym został tak oceniony przez osoby ze stanowiska. Ta Ameryka. No właśnie, wszystko się tam zmienia. A w tej Polsce naszej wspaniałej dziś będziemy uśmiechnięci od ducha do ucha, no bo piątek, do tego nie będzie śniegu, będzie na plusie i nawet dość ciepło. U nas będzie najcieplej, 12 stopni na Mazowszu. Poszalałeś. No, to nie ja, to pogoda, ale niech tak będzie. Piątek przed nami, 27 marca. Przepraszam, ale coś nie usłyszałem. Tu tak pod nosem było. Ale co? Anna to, proszę państwa, chodzi na obcasach w porannym słońcu. To o tobie jest piosenka. Tak, tak, kiwa głową. Dzień dobry, budzimy się, 22:07 trójek. Szukamy pomysłów na pobudkę. Dzieci. Dobry, ponieważ dzisiaj z rana musiałem wystartować z posypką do jajek, bo jajeczka się zaczynają, przypominam, w niektórych zakładach pracy, więc smażyłem boczek. Dziecko automatycznie wstało i zażądało kanapki. Także raz, dwa, trzy, wszystko ładnie, pięknie, tylko że dziecko ma 25 lat. Martin and the Waves, Walking on Sunshine, niczym Anna Kowalik Brancati. To wiemy już dzięki telefonom od Państwa, że można dziecko obudzić na boczek. Dzięki wpisom z naszego Facebooka wiemy, że zimna woda działa w domu u pana Jakuba. Przypomnę nasz profil na Facebooku. Tam czekamy też na Dzień Dobry. Zapraszamy do Trójki. A teraz posłuchamy tego, co udało się usłyszeć nie tylko od dorosłych, Karolinie Gonet. Wstawaj, wstawaj! Życie nie polega tylko na spaniu. Wstawaj, kochanie, pogilgać go trochę, żeby się obudził. Zawsze działa. No jedyny sposób to mąż bierze syna na ręce i zanosi do łazienki. Ja akurat mam na stanie taką sześciolatkę, która lubi pospać, więc jak robię to w jakiś taki zabawny sposób, że to jest jakiś rodzaj zabawy dla niej, no to wtedy ona chętnie się w to angażuje. Wstajemy! Szkoda takiego dnia! Pobudka, pobudka, która nastaje temu, co? Co tobie budzi łoskotkami, ja nie zimną wodą pod prysznicem? Że mnie tak stuka. Stuka cię delikatnie? Tak. Tak? Działa? Tak. Ja się budzę, jak mama zapala światło. Taka wymarzona pobudka, no to to lanie pod prysznicem. Bo to by było takie, no, śmieszne. I bardzo bym chciała, że mama mi by powiedziała, że bardzo mnie kocha i lubi ze mną się przytulać. Żeby mnie całowała, a jednak żebym się budziła. Tatuś mnie budzi z szczotką. Jak? Szczotką. Tata cię budzi szczotką? Tak. Ale jakby to miało wyglądać? Że tutaj mnie dlapie. A dlaczego akurat szczotką? Bo ja lubię, żeby mnie dlapał. A? Bo rodzice mnie nie budzą, bo ja jestem budzikiem. To ty jesteś budzikiem rodzinnym? Tak. Ja czasami też jestem rodzinnym budzikiem. To w takim razie jak budzisz swoją rodzinę? Babcią w nocy się umawiam, że ją obudzę i idę do jej pokoju i ją budzę. Jak budzisz babcię? Przytulam ją albo mówię, babciu, wstawaj, pobudka. Ja budzę rodziców, dlatego że wchodzę do nich łóżka i mówię, wstawaj, mamo, wstawaj, tata. Wstawaj, wstawaj, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Więc słuchaj, leniuszku, nie leż stale w łóżku. No właśnie, nawet Smurfy udało się przypomnieć. 22,7 trójek. Jak obudzić dziecko w sposób nieinwazyjny, a jednocześnie skuteczny? Na razie tylko się rozglądam. Jaka jest teraz konfekcja modna? W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Się uwija przy telefonie 22,7 trójek, niczym dziecko w łazience o poranku. Halo? Ja swoją córkę budziłem w ten sposób, że miała taką ulubioną krowę łaciatą. Krowa miała na imię Mućka i trzeba było po prostu iść z tą krową. Ta krowa musiała się tam wepchnąć pod tą kołderkę, zamruczeć, wstawaj, wstawaj. I jakoś to wydaje mi się, że to było fajne budzenie. Przepraszam bardzo, ale że co? To była maskotka taka pluszowa. Do dzisiaj nawet córka ją lubi. Ja tą krowę lubię. Zabieramy ją na wycieczki, także robi sobie z nią selfie. Mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, przecież kupić go. tak sobie na boczku podsłuchuję telefonów od Państwa w sprawie najlepszego pomysłu na obudzenie dziecka, ale też przeglądam nasz profil na Facebooku. Tam budzik wyglądający jak kaktus. No i są pomysły. Oczywiście poza dzień dobry, na które czekamy. Wspomniana zimna woda. Wspominane już dzwonienie z pokoju do pokoju. Przypomnę, że dzieci wiedzą, jak wyciszyć telefon. Co my tu jeszcze mamy? A, piosenki mamy nowe, bo... Nowe w piątek. Bo to dzień wysypu ciekawych singli. Po 10:00 na antenie Gosia Jakubowska. Będzie grać dużo, ale ja sobie nie odmawiam. Nowa piosenka od Django. Jungle, Carry On, kolejne nowe nagranie po 7:00. Mamy dziś bardzo piękną piosenkę dnia. Proszę zostać z nami. A co ładnie budzi dzieci o poranku? Zapach pysznych naleśników o 6:00, pisze pani Joanna. Za to pan Kamil jest nieco bardziej radykalny. Pisze tak oto na naszym Facebooku. Ściągnięcie kołderki działa, ale uruchamia małe tsunami. Każdy rodzic wie, czym takie tsunami się kończy. 14 minut do 7:00. To Robert Miles. Można do nas dzwonić. Budzimy się. Jest piątek. Aha. A co u pana? Dzień dobry. Ja jestem tatą dwóch chłopców, 14-latka i 11-latka. I od zawsze ten rytuał budzenia dla mnie był bardzo ważny. To znaczy był bardzo ważny, bo wiem, że wejście w dzień, takie fajne obudzenie, przyjemne, powoduje, że człowiek wstaje z uśmiechem i jest fajne nastawienie na cały dzień. Także ja poświęcam tak od 5 do 10 minut, żeby obudzić synów. Także przewiduję, że będzie drzemka lekka, że muszą dostać to 2-3 minutki, żeby się przebudzili, a później buziaki, głaskanie. Młodszy syn prosi zawsze o włączenie trójki, a później odsłonienie okna, no i to wystarcza, tam przytula z piątka i życzenie dobrego dnia, no i chłopaki wstają i dzień leci do przodu. A u pani co słychać? Dzień dobry, zdradzę państwu, jak najlepiej i przyjemniej, najprzyjemniej obudzić dziecko, a więc wziąć psa domowego, zaprowadzić go do pokoju synka i powiedzieć pieskowi, żeby wskoczył na łóżko i piesek wtedy przyjemnie torturuje lizaniem i całuskami dziecko i dziecko wstaje szczęśliwe i zadowolone. Mhm, czyli... Zwierzęta. A jak u pana? Pies. U mnie się sprawdza świetnie. Po prostu otwieram drzwi, Luna wbiega na poduszkę i zaczyna ją tak lizać, że dziecko szczęśliwe od razu wstaje. A u państwa? U nas sprawdza się sposób wejście do pokoju i powiedzenie entuzjastycznie: a kto tu taki piękny leży? I to jest bardzo dobry sposób. Zawsze się ten dany delikwent budzi, nawet jak to jest nie dziecko, tylko mąż. A kto to taki piękny idzie? Proszę wstawać, sąd idzie. Trzeci paragraf. Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie posłuchamy Petera Gabriela i utworu The Court, czyli dlaczego potrzebujemy niezależnych sądów. Sąd wzrośnie, gdy inne władze upadną, śpiewa Peter Gabriel. I chyba mało jest podobnie zaangażowanych społecznie i świadomych artystów, jak były lider Genesis. Zapowiadając ten utwór w jednym z wywiadów prasowych, Gabriel powiedział m.in. tak: niemal całe nasze życie to walka między porządkiem a chaosem. I w pewnym sensie system sprawiedliwości jest tym czymś, co sami sobie narzucamy, aby wprowadzić element porządku do tego chaosu. Tego systemu również nadużywamy, wykorzystujemy często niesprawiedliwie i dyskryminująco. Ale wymiar sprawiedliwości to prawdopodobnie fundamentalna wartość dla cywilizowanego społeczeństwa. Tę dość skomplikowaną wypowiedź da się podsumować następująco. Tylko wymiar sprawiedliwości może zaprowadzić akceptowalny porządek w społeczeństwie. Musimy być oczywiście świadomi, że nie każde rozstrzygnięcie sądu spotka się z bezwarunkową akceptacją, ale na przykład możliwość odwołania się od wyroku jest jednym ze składników prawa do sądu. A prawo do sądu to przecież prawo człowieka. To, że postępowanie przed polskim sądem jest co najmniej dwuinstancyjne, jest zagwarantowane przez polską konstytucję i jej artykuł 176. W naszym obywatelskim interesie jest to, aby sądy były niezależne, sędziowie niezawiśli i bezstronni. I chyba każdy obywatel chciałby, żeby sądy działały sprawnie i efektywnie. Nawet Peter Gabriel. Przed nami utwór The Court. Trzeci paragraf. it out on the grid. Dug in the garden and the sucker's ground. Buried everything that you never want found. And the corn will rise while the pillars are falling. We got the healer and the birthday cake. We got the whipping and we got the pig. We got the ladder, look, there is the snake. How my body begins to wake. And the cord will rise while the pillars are falling. Going up your nose. You got the data, don't control where it goes. But you have left it getting down to the bone. Your only memories on your mobile phone. And the cord will rise while the pillars are falling. Out of this sentence, the ball and the claw. I can make out the voice of the law. Out in the market, all our lives are on sale. And the balls are drifting further apart. Recovery cannot fail. Got contingency deeps and they're all in place. Got the big shot batters to defeat my case. My baby throwing up on a chocolate milk. The black cat judge reaches for his silk. And the cord will rise while the pillars all fall. We lost the line between the good and the bad. We lost the line between the sane and the mad. So draw the line across the writing pad. The line of conscience that we never have had. And the cord will rise while the pillars are falling. Tam na naszym Facebooku, to przypomnę piosenkę od Jarka Gwizdaka. Trzeci paragraf wróci za tydzień. Peter Gabriel, The Court. Czytam na naszym Facebooku, uwaga, tak pisze jedna ze słuchaczek. Sądząc po braku pomysłów, trudno znaleźć humanitarny sposób na obudzenie dziecka. Co pan na to? No ja tak prawdę mówiąc nie mam dzieci, to ten, ale może by tak bym podpowiedział, na przykład dobry kawałek death metalowy, to dobrze budzi, bo wiem o tym. Poza tym dobrze ustawia na cały dzień, na przykład Dead Group albo Mayhem, czy naszych Decapitated. To potrafi i pół bloku, jak ktoś w bloku mieszka, można by było postawić na nogi. No i takie całkiem przyjemne w słuchaniu. No dobrze, to ja teraz sprawdzam. Decapitated, pisane przez C. Są państwo gotowi na ten pomysł, na pobudkę? Olga, sprawdźmy. Proszę pana, czy pan... Stop! Czy pan mi chce słuchaczy wystraszyć? No, szanujmy się. Może na pobudkę z popołudniowej drzemki to jest dobry pomysł, ale o poranku niekoniecznie, więc wyrzucam death z tego określenia gatunku muzycznego i możemy się umówić, że we fragmencie będzie po prostu do siódmej dobrze sprawdzony metal, okej? Okay? Bye.